Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri böyle bir mektubat dersinde bir dahi bir araya getirdi, fırsat verdi, aklımızı muhafaza etti, imanımızı muhafaza etti, sizlere bu hususta şevk verdi, muhabbet verdi, arzu ve istek verdi. Böylece sizler bu derse kendinizi hazırladınız ve intizarında bulundunuz. Bu bekleyiş de ibadettir. Ve şu anda dinleyeceğiniz meseleler Ehl-i Sünnet itikadı ile alakalı bir mektuptan alınacaktır, okunacaktır, anlatılacaktır inşallah. Rabbimiz Tebareke ve Teala 70 bin evliyanın serdarı bu mübarek veli 2. binin müceddidi İmam-ı Rabbani Kuddüsesi Ruhu Hazretlerinin beyanlarından cümlemizi müstefid eylesin, müstefiz eylesin. Amin. Birinci cilt mektubat, biliyorsunuz İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatı 3 cilt halindedir. Biz geçen hafta dersimize birinci cildin 80. mektubundan başladık. Benim önümdeki kitapta 92. sayfaya geliyor. Farklı baskılalı olabilir. Bu mektup 73 fırkadan kurtulacak tek fırkanın Ehl-i Sünnet vel Cemaat fırkası olduğunu beyan ediyor. Ehl-i Sünnet dışı yanlış itikatlara sahip olanlara iltifat etmemek, değer vermemek, onlarla karışıp görüşmemek hususunda Mirza Fethullah el-Hakim isimli zata gönderilmiyor. Mektubat hakikaten Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin silsilemiz ricalinden Mevlana Halid Zülcenahayn Evliyaullah'ın reisi Nakşi Tarikatı'nın İmam Rabbani'den sonra gelen tabi Müceddidiye kolunun Halidiye kolunu kurmuş olan Halid Zülcenahayn Hazretleri'nin şeyhi oluyor bu zat. Abdullah Dehlevi Hazretleri çok büyük bir velidir. O büyük zat buyuruyor ki 7 kat göklerde ve yerlerde Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerini tanımak, bilmek hususunda İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatından daha faydalı, daha büyük, daha malumatlı bir kitap yoktur. Onun için biz bu derslere buradan başladık. Ta ki sizler istifade edesiniz. Evvela İmam-ı Rabbani Hazretlerinin en önemli hususu itikatta müçtehit olmasıdır. Mebde Me'ad Risalesi'nde gördüm onu. Efendi Hazretlerimizden de tekrar defaatle dinledim. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem mana aleminde kendisine sen akaidde müçtehitsin. İtikat hususlarında, inanç meselelerinde içtihat derecesine ulaşmışsın buyurmuştur. O bakımdan İmam-ı Rabbani Hazretlerinin buyurduğu inanç üzere, beyan ettiği itikat üzere yaşayabilir, ölebilirsek ahirette kurtulacak tek fırka olan Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ten ayrılmamış oluruz. Sonumuz hayırlı olur. Önümüzde ahiret var. En önemli işimiz itikadı tasihtir. Birçok mektuplarında bu hususta beyanlarda bulunur. İnancını düzeltmeyen adamın ameli muteber değildir. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin geçen haftalardaki görüşmelerimizde tekrar buyurduğu husus, tekrar tekrar beyan ettiği husus şudur. Amelde müsamaha olur, İtikatta müsamaha yoktur. Bu ne demek? İnsanın abdestinde, namazında, ibadetinde, zikrinde eksiklik olabilir, gevşeklik olabilir, unutulma, yanılgı olabilir. Efendim, bazı hatalar olabilir, tembellik yüzünden terkler olabilir. Bunlarda müsamaha olur. Yani farzlardan bir noksan oluyor. Mesela hadis-i şeriflerde nafileleri varsa, sünnetlerden, nafilelerden kıldıklarından farzları tamamlayın buyuracak Allah-u Teala. Evet, etimmu nevafilekum febiha tükemmelü feraidukum. Hadis-i şerifte buyuruluyor, nafilelerinizi tam yapın, farzlarınızın eksiği olursa onlarla ikmal edilecektir. Demek ki amelde böyle bir kolaylıklar, nakiller, intikaller, geniş sahalar, dolaşım alanları mevcuttur. Şefaat devreye girer. Ondan sonra tevbe kapısı açıktır. Başka bir iyi amel birçok kötü ameli sildirir. Bu gibi güzellikler vardır, kolaylıklar vardır, müjdeler vardır. Ama itikat inanç meselesi demektir. İtikat hususlarında müsamaha yoktur. Bir adam ehli sünnet dışı bir inanca sahip olsa veya İslam dışı bir fikre kail olsa bunun çaresi yok, ilacı yok bunun. Öldükten sonra zaten tevbe imkanı yoktur. O itikadını düzeltse zaten düzeltecek mecbur gerçeği görünce ama hiçbir faydası yoktur. Şefaat edeyim dese biri şefaat geçerli değildir. Şefaat ehli sünnet olanlar hakkında geçerlidir. Ehli sünnet dışı fırkaların yanlışlığı inanç bazında olduğundan mutlaka cehenneme girmeleri ve tek tek yanmaları ve itikatlarının pisliği ve bozukluğu nispetinde eğer Müslümansalar, imanlarını kurtaramamışsalar zaten cehennemden çıkmaları söz konusu değildir. Ancak imanlarını kurtarabilmişseler ama ehli sünnet dışı inançlardan birine sahip olarak ölmüşseler bunlardan direkt cennete giden olmaz. Çünkü hadis-i şerifte küllüm finnar, hepsi cehennemde buyurulduğu için o küllüm ifadesinde hepsi buyurulduğunda remz vardır, işaret vardır ki onlardan duhul evvelin ile yani ilk giren zümre ile cennete giren olamaz. 72 tane ehli sünnet dışı fırkadan her biri mutlaka cehenneme girecek. Cehenneme girmek kolay mıdır? Şaka mıdır? Hadi denemesi bedava. Sana desek çıkar soyun üstünü başını da. Seni bir fırına sokup çekeceğiz. Yakmayacağız. Tüylerin tüsüleninceye kadar. Hemen hani o fırıncıları görmüş müsünüz bilmiyorum. Onlar öyle el çabukluğuyla çok sanatkar işler yaparlar. Efendim şeyin üzerine hamurları dizerler. Ondan sonra işte tahta yanmasın diye o hamurları bırakacaklar orada. Ondan sonra tahtayı şak diye bir çekerler böyle. Sen de şaşırırsın. Sana hareket çekerler. Sana desem ki ben de seni öyle bir efendim hemen çekeceğim. Belki tüylerinin bir kısmı ya yanar ya yanmaz. Derine hiç ateş değmeden çekeceğim. Kim buna tahammül edebilir? Böyle bir fırına potaya kim girmeye razı olabilir? Üzerine de şu kadar para vereceğim desek. Bunun denemesi olur mu? Ateşle oyun olur mu? Şimdi ehli sünnet dışı bir itikadı, yanlış bir inancı olan mutlaka cehenneme girecek. Bunun şakası yok. İmam Rabbani Hazretleri bir mektubunda bunu beyan ediyor. Şu anda mektup numaraları tabii aklımda değil diğer mektupların. Fakat küllüğüm hepsi buyurduğundan buyuruyor. İşaret anlaşılıyor ki burada ehli sünnet dışındakilerden tek bir fert bile istediği kadar amel işlesin. Sabaha kadar namaz kılsın. Akşama kadar oruç tutsun. Kendini Allah yolunda feda etsin. Cihad etsin. Canını versin. Ama inancında ne var inancında? Ehli sünnet dışı bir yanlış fikir var. Var mı böyle? Çok. Şia mezhebi var. Mu'tezile mezhebi var. Bunların şimdi savunucuları var. Cebriye mezhebi var. Böyle yanlış yanlış cemaatler var. Bunların itikadından biri üzere olan mutlaka cehenneme girer. İmanını kurtarsa da girer. Çünkü itikadında pislik var. Ama Müslüm imanını kurtardığı için itikadının pisliği kadar yanıp sonunda çıkar. Eğer kafir olarak öldüyse zaten onu konuşmaya gerek yok. Bütün kafirler ebedi cehennemdedirler. Hiç çıkacak değildirler. Bu itibarla bu iş şakaya gelmez. Bak amelde müsamaha var, inançta müsamaha yok. Bu demektir. Cehenneme bir giren kömür gibi çıkacak. Cehenneme girenler cehennemde ne kadar kalacak? Efendi Hazretlerimiz bunu beyan ederdi. Ulemadan birinden naklederdi. Tabi kitaplarda görmüştür hep. Cehenneme girenlerden efendim bir an hemen sokulup çıkarılacak Müslümanlar olduğu gibi uzun süre kalacak Müslümanlar da olacak. Bunların en fazla kalanı ne kadar kalacak? Bunun hususunda rivayetler aradım diyor o zat. Bir kitapta bir rivayet bulamadım ancak İmam-ı Gazali Hazretleri'nin risalelerinden birinde. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin biliyorsunuz İhya Ulumuddin gibi büyük mücellet eserleri olduğu gibi küçük küçük risaleleri vardır. Bunları bazıları toplamıştırlar. 24 risale bir arada basıldı şimdi. Yani Arapça olarak. Efendim bunların bir kısmı belki tercüme edilmiş olanlar var. Çoğu tercüme edilmemiş görüyorum. Türkçe'ye çevrilmemiştir. Daha nice de risaleleri vardır. Eserleri çoktur. Çünkü hayatının günlerine eserlerini vurdular. Ne kadar kitap yazmış. Hayatının günlerine ne demek? Çocukluğu da dahil, gençliği de dahil, talebelik, tahsil yılları da dahil vurmuşlar. Efendim 10 varak büyük yaprakla beraber günde 10 varak düşüyor. Günde 10 varak bizim okumaya gücümüz yok her gün. Bir de bunun tabii tahsil yılları, çocukluğu ve tahsil yılları çıktığı vakitte bu 10 varağa çok geçiyor. Fazla oluyor. Hesaplara göre 40 varağa yaklaşıyor. Bu kadar her gün yazmış olması lazım ki bunu da onun kerametlerinden saymışlardır. Ulema öyle buyurmuşlardır. İmam Gazali Hazretleri'nin bu büyük kerametidir. Her velinin kerameti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesidir. İşte İmam Gazali Hazretleri'nin eserlerinden birinde gördüm ki diyor 7000 seneye kadar cehennemde yanacak var. 7000 sene ne demek ya? En az yananına kadar hemen cehenneme sokulup çıkarılacak. Ama nasıl çıkacak? Kömür gibi. Sipsiyah. Kazan karası gibi çıkacak. Allah muhafaza eylesin. Onun için itikadımızda en ufak bir yamukluk, meyil, inhiraf bulunması halinde ne ibadetimiz, ne teheccüdümüz, ne nafile oruçlarımız, ne zekatlarımız, ne hayırlarımız bizi cehenneme girmekten kurtaramaz. Çünkü bu itikat, inanç meselesinde müsamaha yok. Mutlaka cehenneme bir girip çıkarsın. En azından itikadının pisliği kadar. O itikadın ne kadar bozuk artık, ne kadar pisse ona göre fazla kalırsın. Cehennemde. Bu göze alınacak bir şey mi ya? Gelin Allah dostlarının beyanları vecile. Onların izahları üzere. Şu inancımızı düzeltelim. Ne var ya? Bu kadar zor mudur ya? Hiçbir amel yok. Hiçbir hareket yok. Elini kolunu sallamadan, kafanı sallamadan inancını düzeltebilirsin ya. Şurada ders yapıyoruz. Buna göre takip edeceksin. Tahsiye itikat. Ondan sonra Ehl-i Sünnet alimlerinin itikat üzerine yazdıkları eserler var. Onları gözden geçireceksin. Bizim de itikatla ilgili bir risalemiz vardır. Onu çok kısa tuttuk ki herkes kolay ezberleyebilsin diye zaruri meseleleri yazdık onda. Ehl-i Sünnet itikadı adında. Mesela o kısadır yani müfittir. Kısa olduğu için kafanızda kolay kalır demek istiyorum. Ama tabii ki teferruatı vardır. Şimdi orada ana hatlarıyla meseleler efendim madde madde işlenmiştir. Fakat bunların nesi vardır? Tafsilatı vardır, izahı vardır. Şimdi bir peygambere iman şartı, peygamberlere inanmak şartı var. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Âmentü billâhi ve melâketî ve kutûbî ve rusûlî. Dördüncü maddede rasullerine iman geliyor. Rasullerine iman ne husustadır? Allah tarafından getirdikleri bütün meseleler hususundadır. Hiçbir mesele bunun dışında kalmaz. O zaman bu ne delalet eder? Bütün hadis-i şeriflere imanın lüzumuna delalet eder. Hadis-i şerifleri inkar ettiğin zaman efendim Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem teşri hakkını bir şeye helal demek, bir şeye haram deme hakkını inkar ettiğin zaman Allah muhafaza etsin, peygamberi inkar etmiş olursun. Onun için tabii bir amentü altı esastır. Gerçi şimdi bazıları bunu ikiye indirmeye kalkmışlar. Yahudi Hristiyanlar hakkında işte ikiye inse olur. Biz Müslümanlar hakkında altıdan aşağı demedik ama Yahudi Hristiyanlar iki şartla da kurtarıyorlar gibi laflar etmeye başlamışlar. Bunlara ehl-i sünnet alimleri reddiyeler yapıyorlar. Ben de konuşmalarımda her perşembeyi cumaya bağlayan akşam saat 8'de, 7.30-8'den sonra Ahmet Yesevi Derneğimizde, Fatih'te konuşmalarımız oluyor. Bunların isimlerini de veriyoruz, cisimlerini de tarif ediyoruz. O sonra görüşlerini tek tek tahlil ediyoruz. İnşallah internet sitemiz cübbelahmethoca.tv önümüzdeki günlerde birkaç gün içinde takip ederseniz bu yayınları, bu yaptığımız konuşmaları, diğer yerlerde yaptığımız konuşmalar ile beraber sizlere sunacaktır. Hizmete devam edecektir inşallah. Arkadaşlarımız çalışıyor. Ancak burada Ehl-i Sünnet itikadından bahsediyoruz. Ve bu hususta inancımızı tahsiye edelim, gözden geçirelim diyoruz. Fakat bu inancı bozmak için, ifsat etmek için, bizi bu inançtan mahrum etmek için, bizi mutlaka bir cehenneme sokmak için çalışan, çabalayan dış güçler ve iç güçler vardır. Dış mihrakler bunları tahrik ediyorlar, harekete geçiriyorlar. Bu içerimizdeki adamların kimisi hocadır, kimisi doçenttir, kimisi profesördür, kimisi imamdır, kimisi müezzindir. Bunlar da efendim kimisi bilerek, kimisi bilmeyerek ama itikat hususunda bilmemek mazeret değildir. Bilmemek mazeret değil. Çünkü Allah-u Teala sana akıl verdi, fikir verdi, peygamber gönderdi, kitap indirdi. Bak bu kadar ehl-i sünnet alimler vazife yapıyorlar. Sen bunları dinlemiyorsun da gidiyorsun, ne dinliyorsun? Önüne gelenin yorumunu dinliyorsun, açık oturumunu dinliyorsun. Şu ne demiş, bu ne demiş. Ben bunları birbirine çarptırayım, kıyas yapayım diye kendi kendine ilmin yok, bir şeyin yok. Efendim, hüküm vermeye kalkıyorsun. Kendi aklına göre karar vermeye kalkıyorsun. Ondan sonra itikadın bozuluyor. Sana şüpheler giriyor, acabalar başlıyor. Ondan sonra şu mu doğru dedi, bu mu doğru dedi derken efendim şüpheli can cennete girmez. Ehl-i sünnet itikadın böylece zedeleniyor. Onun için siz dinleyicilerimizden ricamız Allah rızası için cehenneme uğramak istemiyorsanız, ateşini, alevini görmek istemiyorsanız, la yesme'une hasisa, nefesini, sesini bile işitmek istemiyorsanız, ve hum fî meşte'den fusûm hâlidûn, canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalan o sabık kullar, o haklarında ezelde güzel karar geçmiş kullardan olmak istiyorsanız, ki hepimiz istiyoruz, öyle inanıyorum. Bir kimse cehenneme inanarak cehenneme girmek istemez, bir kimse cennete inanarak cennetten uzak kalmak istemez. O zaman çoluk çocuğumuzun, sevdiklerimizin de cehenneme girmesine razı gelemeyiz, cennetten uzak olmasına seyirci kalamayız. O zaman adres budur, saat budur, vakit budur, gün budur, dem budur. Uyan gafletten ey gafil. Gün bugündür, dem bu dem. Ölmeden bu inançlar düzelir. Bir yanlışlık varsa düzeltilir. Birinin bir yanlış inancı varsa tasih edilir. En azından davet ve tebliğ edilir. Böylece İmam Rabbani Hazretlerinden, bu büyük veliden ve onun tabii geçmiş büyüklerinden, o silsile ricalinden, o ehl-i sünnet ulemasının, o maturidi eşari imamlarının, o dört mezhep müçtehitlerinin, o selef-i salihin geçmiş imamların, ulemanın beyanlarından süzme olarak bize gelen bu ehl-i sünnet itikadı ile ilgili mektuplardan çok istifade ederiz. Çok feyizleniriz. Çok bereket buluruz. Şüphelerden, vesveselerden kurtuluruz. Allah dostlarının himmetleri üzerimizde olur. Sohbetlerini, dersten dinlediğimiz için tabii ki şu anda İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz sağ olsaydı diyelim Hindistan'da çoğumuz, ben inanıyorum ki imkanı olan herkes mutlaka öyle bir zatı görmeye, elini öpmeye, duasını almaya ve sohbetine bulunmaya koşardık. Şimdi bile kabri şerifini aynı hayatta gibidirler, ruhaniyetlerinden istifade etmek üzere gitmeye çalıştık, nasip oldu, bir kere gittik. Nice insanlarımız gitmeye çalışıyorlar, gidiyorlar. Ama işte onların beyanları önümüzde, işte onların ilimleri elimizde. İşte onlar Allah yolunda bizleri aydınlatmak için, itikadımızı bozmak isteyenlere karşı bizi uyarmak için, bu sırat-ı müstakimden, dosdoğru yoldan ayrılmamamız için bize himmet ettiler. Bu mektupları yazdılar, beyan ettiler. Tabii sonra onları diğer alimler geldiler.

bu kadar hacı hoca Müslümanın seyrettiği bir kanalda bu kadar Müslümanın dinine, diyanetine, imanına o Hazreti Muaviye gibi bir sahabiye kafir diyerek, hakaret ederek, peygamber düşmanı diye onu niteleyerek, efendim bu hakareti dinimize, Kur'an'ımıza ve Buhari'de bile dolu hadis var Hazreti Muaviye'den, bütün hadis kaynaklarımıza hakaret etmektedir. Ama maalesef siz dinleyenlerimiz bunlara karşı uyanık değilsiniz, hassas değilsiniz, ilim, şuur, idrak sahibi değilsiniz. Bu yüzden de önüne gelen başörtülü kapalı diye dinliyorsunuz veya sakalı var diye dinliyorsunuz veya sarığı var diye Şii midir nedir hiç bakmadan, yok sarıklıdır, yok sakallıdır, yok cübbelidir zannederek dinliyorsunuz. Halbuki sizin ilk mizanınız, en büyük teraziniz ve ölçünüz ne olmalı? Ehl-i sünnet itikadına bağlılık olmalıdır. Bu itikat yoksa, bu itikatta en ufak bir sakatlık varsa, bütün kılığı kıyafeti, bütün ameli, ibadeti, hepsi kendine efendim hasret ve pişmanlık vesilesidir. Mutlaka cehennem yüzü görecektir. Cennete direkt olarak giremeyecektir. Allah muhafaza buyursun. Sahabeyi tenkit, bir sahabe hangisi olursa olsun birini tenkit, dinimizi tenkittir. O halde dikkat edelim. Her kanal seyredilmez, her radyo dinlenmez, her kitap okunmaz, her hocanın sohbetine gidilmez. Aranacak vasıf ehli sünnet olmasıdır. Aksi takdirde Hazreti Muaviye hakkında bunu diyen adamın konuşmasını dinleyerek vay Hazreti Muaviye neymiş diye onun aleyhine, tabi o Hazreti demiyor onu diyen, onun aleyhine gidersiniz. Resulullah'ın aleyhine gitmiş olursunuz. Sahabeye tazimsizlik eden ve hatta tekfir eden Resulullah'a da inkar etmiş olursunuz. Ve böylece zincirleme trafik kazasına kurban gitmiş olursunuz. Yarın ahirette husrana uğrarsınız. Namazınız, orucunuz, haccınız, ömreniz zayi olur. Boşa gider. Onun için üstadım Hacı Muhammed Efendi Hazretlerimin sözünü tekrarlıyorum. Amelde müsamaha var, itikatta müsamaha yok. Kendisi bir celsede yarım saat, bir saat oturduk yanında, üç defa bunu tekrar etti. Biz de bu derste en az üç defa tekrar ettik size. Bunu hedefiniz haline getirin. Efendim altın harflerle yazın. Yani laf gelişi yoksa parmağınıza takma altın bulamıyorsunuz. Onu demek istemedim. Yani önünüze böyle ne yapın? İşleyin. Kafanıza muhlayın. Efendim ne yapın? Aman itikat, aman itikat, aman inanç. Aman inancımda zerre kadar bir yanlışlık olmasın. Aman benim itikadıma efendim göz koyan, benim inancımı bozmak isteyen, beni Şia Caferiye mezhebine kaydırmak isteyen, beni Mutezile'nin fikirlerine saptırmak isteyen, beni efendim hariciler gibi, Vahabiler gibi efendim Allah dostlarına karşı çıkışa teşvik eden, hangi yanlış görüşleri bana efendim nakleden kanal mıdır, kitap mıdır, adam mıdır? Kim ise Allah Allah Allah sana sığınırız ya Rab. O dillerinden bal akan, sözleri tatlı, içleri efendim acı olan efendim şeytanın ervanı, yardımcıları, dostları, davetçileri olan hoca kılığındaki şeytanlardan, deccallardan, sapıklardan, itikadı bozuklardan Allah'a sığınalım. Dua edelim. Allah onların fikirlerini bize nasip etmesin. Allah onların sohbetlerini bize nasip etmesin. Allah onların sevgilerini, onları dinleme arzusunu kalbimizde yer ettirmesin. Böyle dua edelim, yalvaralım. Aman çoluk çocuğumuza, hanımımıza, komşumuza, cemaatlerimize mukayyet olalım, sahip olalım. Aman ehli sünnetten zerre kadar ayrılmasınlar. Bu İslamiyet en güzel yaşayan Osmanlı ecdadımızdır. Efendim bin seneye yakın bu Müslüman Türk milletinin şanlı tarihlerinde ehl-i sünnet ve cemaat itikadı çok iyi korunmuş ve muhafaza edilmiştir. Bizi şimdi bu itikattan ayırmak isteyenler var. İç ve dış düşmanlar devrededir. Aman dikkat edelim. Allah Teala'ya dinimizi, imanımızı, itikadımızı emanet edelim. Çoluk çocuğumuzun da ehl-i sünnet üzere yaşayıp ölmesi için çok dua edelim. Duayla kalmayalım, davet edelim. İşte kanal, işte ders. Pazartesi günü 11'de tekrarı var. Aman milleti tekrarının başına yönlendirelim. Ondan sonra internette cübbelahmethoca.tv unutmayalım. O sohbetler orada tek tek verilecek. Kendimiz de bizzat ilim meclislerine iştirak edelim. Perşembe akşamı mesela Ahmet Yesevi'de sohbet oluyor saat 8'de. Bu sohbetin çok önemi var. Neden? Hem önemli konular konuşulduğundan hem de bu radyoda dinlemeye benzemiyor. Orada ilim meclisi kuruluyor. Yani adım atıyorsun, Allah için bir araya geliyorsun. O Allah için bir araya gelmek ilim meclisidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne buyuruyor? Tihame'nin dağları kadar. Tihame ne demek? Mekke bölgesi demek yani. Sadece Mekke değil. Mekke'nin ortası Mekke. Mekke'nin genişi Mekke. Onun da daha genişi Tihame. O Tihame'de binlerce dağlar vardır. En dağlık bölge orasıdır. İrili ufaklı. O dağlar hakkında sırf onun dağları hakkında o bölgenin kitaplar müstakil var. Tihame'nin dağları kadar günahlarla bir adam evinden, işinden, yerinden, yurdundan çıkar, ilim meclisine gider. O ilim meclisinde oturur, ayet hadis dinler, oradan çıkarken hiçbir günahsız olarak anasından yeni doğmuş gibi temiz defter açılarak çıkar döner. İşte böyle fırsatlar var. Henüz ölmeden, ahirete gitmeden, şimdi kabirdekiler ah sağ olsaydık da ilim meclislerine katılsaydık, eve dükkana uğramasaydık da zikir ilim meclisine katılsaydık diye pişman olduklarını bize rivayet ediyor kitaplarımız. Hazır biz ölmedik. Madem sıhhatimiz, afiyetimiz yerinde, aman Allah yolunda hareket edelim. İlim meclislerine iştirak edelim. Allah yolundan ayrılmayalım. Ehl-i sünnetten ayrılmayalım. Ve inşallah perşembe akşamı da bizzat adım atarak bilfiil meclise, ilim meclislerine iştirak edelim. Oralarda tabii cemaatin bereketiyle konuşma tarzı farklı oluyor. Efendim sohbet daha tatlı oluyor. Ama bu kanal Lale Gül FM'de sizler için hizmet ediyor. Size Ehl-i Sünnet'in görüşlerini aktarmaya, aktaran hocaların konuşmalarını nakletmeye devam ediyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi yolunda devam, sebat, istikametle müşerref eylesin. Amin diyen dilleri nar-ı cehimden azad eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin.